wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek. 11 kwietnia jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Białym Domu za kilka godzin premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris, m.in. o kontraktach zbrojeniowych. Resort rolnictwa zapowiada kolejną interwencję w Brukseli w sprawie importu ukraińskiego zboża, tym razem dotyczącą cła. Synoptycy ostrzegają, w niektórych regionach kraju spodziewane są ulewy. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu wyleciał o świcie ze stołecznego portu lotniczego na Okęciu za Atlantykiem. Spotka się z przedstawicielami amerykańskich władz, strategicznych gałęzi przemysłu czy organizacji finansowych. Szef polskiego rządu zapowiedział cykl spotkań, który rozpocznie rozmowa z wiceprezydent kraju Kamalą Harris. Mateusz Morawiecki spotka się też z przedstawicielami firm zbrojeniowych oraz dostarczających technologie na potrzeby rozwoju energetyki jądrowej. W wizycie za Atlantykiem przyświeca kilka celów, wyliczał szef polskiego rządu. Wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez zakupy broni, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozbudowę programów energetycznych na czele z polskim programem atomowym. I nowe miejsca pracy, również wiele zakładów przemysłowych. Premier Morawiecki będzie rozmawiać także na temat pozyskania finansowania na największe inwestycje, między innymi z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Jego wizyta w Stanach Zjednoczonych potrwa do czwartku. Michał Fedusio, Polskie Radio. Minister rolnictwa Robert Telus ma apelować do Komisji Europejskiej o wprowadzenie ceł na import ukraińskiego zboża. To jedno z postanowień dzisiejszego spotkania rolników w Rakołupach Dużych na Lubelszczyźnie. Wystąpi w tej sprawie do Brukseli, żeby razem rozwiązać ten problem, mówił minister. Zdajemy sobie sprawę, że Ukrainie trzeba pomagać, ale musi to być równomiernie. Dlatego po tym spotkaniu zwrócę się do moich odpowiedników z tych krajów, żebyśmy wspólnie wystąpili do Unii Europejskiej, żeby bardzo mocno zrewidowała sprawę ceł od czerwca w ten sposób, żeby ta alokacja tych produktów była równomierna, rozłożona po Europie. Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Tomasz Obszański mówi, że takie rozwiązanie jest bardzo potrzebne. Bez tego nasz rynek, czy to rynek zboża, czy rynek owoców miękkich, czy rynki, te wszystkie rolnicze, które dzisiaj mają duże problemy, żeby się ustabilizowało, żeby te cła, które powinny być prowadzone, żeby nasze te gospodarstwa rodzinne, które tutaj są, mogły normalnie funkcjonować. W Rakołupach Dużych zorganizowano spotkanie organizacji rolniczych z Polski, Czech, Rumunii i Słowacji. Rolnicy wspólnie chcą wypracować stanowisko w sprawie napływu zboża z Ukrainy. Z kolei właśnie teraz w Warszawie ma zebrać się sztab kryzysowy ze wszystkimi ministrami, którzy mogą pomóc rozwiązać problem ukraińskiego zboża w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed ulewami. Do jutra miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała, że większe opady deszczu wystąpią w zachodniej i centralnej części kraju, a także na południu. Padać będzie również w nocy. W pasie od Pomorza Gdańskiego przez województwo kujawsko-pomorskie, mazowieckie, aż po południe Polski, czyli Śląsk, Małopolskę i częściowo Podkarpacie, zachmurzenie będzie całkowite i będą występowały opady deszczu. Opady deszczu chwilami będą intensywne i tu spodziewamy się 10 do 20 mm na metr kwadratowy. W nocy w niektórych regionach temperatura spadnie poniżej zera, spodziewane są przymrozki. W Warszawie odsunięto mural z Anną Janter i Jarosławem Kukulskim. Obraz powstał na Bielanach, na ścianie bloku przy ulicy Rejmonta 21, w którym artyści mieszkali z córką do tragicznej śmierci wokalistki. Mural odsunięto w rocznicę ślubu pary. Córka Anny Janter i Jarosława Kukulskiego, Natalia Kukulska, powiedziała, że blok na warszawskich Bielanach to nadal wyjątkowe dla niej miejsce. Przecież to właśnie tutaj powstawały największe przeboje mojej mamy, które również pisał dla mojej mamy tata. To tutaj w pracowni było małe pianino. Spotykali się rodzice z autorami tekstów. Były to towarzyskie spotkania twórcze. No i dla mnie ten czas, kiedy żyła mama, był taki trochę za mgłą, bo mało pamiętam. Mama też sporo wyjeżdżała. Później niestety wydreptana najbardziej ścieżka to ta ścieżka na cmentarz Wawrzyszewski, też tutaj bardzo blisko. Mural nawiązuje do twórczości małżeństwa i nosi tytuł Wielka Płyta na Wielkiej Płycie, powiedział autor projektu Adam Żebrowski. Jest to bardzo kolorowa forma nawiązująca do płyty winylowej, w której centrum jest podwójny portret Anny Janter i Jarosława Kukulskiego. Bardzo uproszczony, zgrafizowany do formy szablonu, jakby w związku z charakterem samego malowidła. Mamy jeszcze napis Życia Mała Garść i dwa autografy uwiecznionych postaci. Anna Jantar była w latach 70. jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zginęła 14 marca 1980 roku w katastrofie samolotu lecącego z Nowego Jorku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16. Pan synoptyk informuje, na ten tydzień cieplejsze powietrze, które napłynęło do Polski w czasie świąt wielkanocnych, pozostanie w najbliższych dniach. Jedynie przejściowo w drugiej części tygodnia zrobi się nieco chłodniej, głównie na zachodzie kraju. No i nie tylko w dzień, także nocą temperatura będzie dodatnia, ale nie zabraknie deszczu, szczególnie w zachodniej połowie kraju, o czym słyszeliśmy także przed chwilą w serwisie informacyjnym. Na najbliższe godziny, no właśnie, wieczorem i nocą w większości regionów pochmurno z większymi przejaśnieniami, natomiast deszcz w drugiej połowie nocy będzie padał od Pomorza Gdańskiego, Warmii przez Mazowsze, po Małopolskę i Podkarpacie. Nocą od minus 3 stopni w Kotlinach Sudeckich, plus 2 na zachodzie do 5-6 stopni w większości regionów. To nocą, a jutro na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach zima nie odpuszcza. Jutro od 5 stopni na Podhalu, 7 nad morzem, 10-13 w centrum, do 15 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Jak ten tydzień pędzi? 6 minut po godzinie 16. A, jak się nie chce po świętach, jak się nie chce, ale gdyby tak człowiek się zastanowił, ale no właśnie, czego się nie chce? Nie chce się już więcej sałatki jarzynowej, nie chce się serniczka, a może nie chce się pracować? Proszę dać znać, czemu tak się nie chce i czego. 2 2 7 3. A propos pracy, no właśnie, bezrobocie w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej utrzyma się na obecnym poziomie. To szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Rąk do pracy brakuje w takich branżach jak transport i budownictwo. Ogólnie rzecz ujmując, bezrobocie w Polsce jest bardzo niskie, a głód rąk do pracy ogromny. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu podkreśliła, że mimo niższego wzrostu gospodarczego w naszym kraju nie brakuje nowych miejsc pracy. Nie wzrasta też liczba zwolnień grupowych. Sytuacja na rynku pracy nadal jest stabilna. Nadal jesteśmy drugim państwem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o rejestrowane bezrobocie, to 5,5, czyli dalej mamy bardzo dobre parametry. Zwolnienia grupowe, te sygnały są porównywalne do roku poprzedniego, a jeżeli chodzi o nowe oferty na rynku pracy, one są ciut niższe niż były w ubiegłym roku o tym samym czasie, ale cały czas w centralnej bazie ofert pracy są miejsca pracy. Minister Maląg podkreśliła, że według oficjalnych danych w Polsce pracuje obecnie ponad 1 000 000 osób z Ukrainy. Są branże, w których jednak nadal brakuje rąk do pracy. Dotyczą one tak zwanych męskich zawodów, takich jak kierowcy czy pracownicy budowlani. Od tygodnia uregulowane są także przepisy dotyczące pracy zdalnej. Nowelizacja przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła, że praca zdalna jako jedna z elastycznych form zatrudnienia jest potrzebna. Minister dodała, że zasady takiej pracy będą określane w regulaminie. W firmach będzie ona funkcjonowała, w naszych zakładach pracy, nie na zasadzie przepisów covidowych, tylko na podstawie regulaminów, które będą stworzone z organizacjami związkowymi. Jeżeli nie ma organizacji związkowej, to przedstawicielami strony pracowników albo też porozumienie z danym pracownikiem. Zgodnie z wprowadzoną definicją, praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, pod tym adresem zamieszkania pracownika i każdorazowo uzgodnione to będzie z pracodawcą. To ważne ze względu na partycypację w kosztach, mówiła szefowa resortu rodziny. Jeżeli w tym regulaminie czy też porozumieniu z pracownikiem zostaną zawarte też informacje o partycypacji w kosztach, ile pracodawca będzie zwracał za wykonywanie tej pracy zdalnej w domu czy w miejscu wskazanym, to miejsce wskazane zawsze musi być uzgodnione z pracodawcą, czyli pracodawca musi wiedzieć, gdzie ten pracownik będzie przybywał. Według Eurostatu Polska jest europejskim wiceliderem pod względem niskiego bezrobocia. Jedynym krajem, który zanotował niższy wskaźnik bezrobocia niż Polska, są Czechy. Według opublikowanych pod koniec marca danych Eurostatu, stopa bezrobocia w lutym ukształtowała się w Polsce na poziomie 2,8%. Ja z pewnością do tych jakże ważnych informacji i danych dotyczących rzecz jasna polskiej gospodarki jeszcze będziemy wracać. A informacje ekonomiczne w Trójce już za nieco ponad kwadrans. Przestrzeń na chwilę się oderwę. Jestem dzień, w nocy łatwo gubię się. jak ja, tak samo nieudany, ona zna ten stan. Mimo że jej nie tłumaczę, ona pragnie też się wyrwać jak najdalej. Jestem czym rozsyłać po góry się, czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem czym rozsyłać po góry się, czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Pojawiają się fantomowe bóle zapomnianych miejsc. Ciągle gonię cię, jak wskazówki gonią dzień w równoległych korytarzach. Śmieję się, ja dziś wspomnieniem. Noc jest moim manifestem, chociaż chwilę sam bez ciebie. Nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Lecę, powiedz, lecę, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. Jestem dzień, w nocy łatwo kupię się. Czekam na kolejny. Chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem dzień, w nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Piękne okno, słońce za oknem na Myśliwieckiej. Piękne słońce daje cień i tytuł tego nagrania również takiż właśnie. 17 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. A czy też gdyby tak wyjrzeć daleko, daleko przez okno, to będziemy mieli wczesny poranek. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam jest Marek Wałkuski. Witamy cię serdecznie. No już nie taki wczesny, 10:17 no. U nas. Ale także słonecznie, pięknie słonecznie. Dzisiaj 25 stopni będziemy mieli. To troszkę chłodniej niż ostatnio. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy koło Białego Domu. Nie wiem, czy zamieszanie, czy nie. No na pewno zainteresowanie ogromne wizytą premiera Mateusza Morawieckiego. Co dziś w planach? Wiemy, że początek wizyty, czy spotkanie z wiceprezydent Kamelą Harris o 20:30 polskiego czasu. Tak, czyli o 14:30 czasu lokalnego w sali ceremonialnej urzędu wiceprezydenta. Prezydent Kamala Harris ma malutkie biuro w samym zachodnim skrzydle Białego Domu, a cały swój urząd w tym salę ceremonialną w tak zwanym Executive Office Building, który przylega do Białego Domu. Kiedyś to było Ministerstwo Wojny. I tam właśnie odbędzie się ceremonia i powitania premiera, krótkie wypowiedzi dla prasy, a potem rozmowy delegacji amerykańska i polska. Później, już po wyjściu z Białego Domu, premier Morawiecki spotka się z polskimi dziennikarzami, odpowie na pytania o przebieg tych rozmów. No a później złoży kwiaty pod przy pomniku Tadeusza Kościuszki, który stoi w parku Lafayette'a, który znajduje się dosłownie naprzeciwko Białego Domu. Wraz z czterema innymi bohaterami amerykańskiej wojny o niepodległość, dwoma Francuzami, Niemcem, Tadeusz Kościuszko tam stoi. Właśnie tam premier złoży kwiaty pod pomnikiem naszego bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych. Mhm. Te rozmowy, wczoraj już wspominaliśmy, o czym będą... No właśnie, powiedzmy wyraźnie. Prawdopodobnie o czym będą, czego będą dotyczyły. Ja w międzyczasie, już po naszej rozmowie na antenie, rozmawiałem z wysokim rangą przedstawicielem Białego Domu, który powiedział, że po pierwsze... wiceprezydent Kamala Harris będzie chciała podziękować premierowi Morawieckiemu za, jak się wyraził, nieustające wsparcie Polski dla Ukrainy, za nakładanie na Rosję kosztów tej operacji, czyli za na udział we wspólnych sankcjach, które świat zachodni nakłada na Rosję. Jeśli chodzi o tematy tych rozmów, no to jak się wyraził, będzie to bezpieczeństwo europejskie. Ciekawe w kontekście ostatniej wypowiedzi podczas wizyty w Chinach prezydenta Macrona, który mówił o takim dystansie Europy do Stanów Zjednoczonych. No Polska jest za tym, żeby tę współpracę transatlantycką umacniać, żeby i uważa, że Stany Zjednoczone muszą być gwarantem bezpieczeństwa europejskiego i by zbliżać się do Stanów Zjednoczonych, więc to będzie, myślę, że jednym z ciekawszych wątków dyskusji, tym bardziej, że słowa Macrona tutaj szerokim echem w Stanach Zjednoczonych się odbiły. No ale także będą rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym. To w kontekście wyboru przez Polskę amerykańskiej firmy Westinghouse do budowy 3 reaktorów jądrowych w naszym kraju. Zresztą przypomnę, że Kamala Harris jeszcze przed podjęciem decyzji przez polski rząd telefonowała i rozmawiała telefonicznie z premierem Morawieckim na ten temat. No i podczas tego dzisiejszego spotkania w Białym Domu to będzie kontynuacja tych rozmów, jak ta współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej ma wyglądać. Tym bardziej, że Amerykanie są zainteresowani budową jeszcze kolejnych 3 reaktorów jądrowych w Polsce. No ale tu decyzja ma zapaść dopiero w przyszłości. No i trzeci element, tematyka tych rozmów, no to współpraca obronna pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Polska ma wydać na bezpieczeństwo 4% PKB. Jeśli chodzi o wydatki wśród krajów NATO, będziemy chyba na pierwszym, w każdym razie na podium na pewno będziemy, mamy być w czołówce. No a te wydatki to także zakupy amerykańskiego uzbrojenia i stąd jutrzejsza podróż premiera Morawieckiego do Georgii i Alabamy, gdzie znajdują się zakłady Lockheed Martin, gdzie produkowane są samoloty F-35, myśliwce F-35, które my kupiliśmy. No i także czołgi Abrams, te najnowocześniejsze M1A1. Oczywiście o myśliwcach F-35, o odprawie dzisiejszej, o rozwoju uzbrojenia polskiej armii jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej. Ale jak wiemy, to nie tylko ten dzisiejszy dzień, jutrzejszy, także czwartek. Sporo wizyt, także akcentowanych właśnie ten świat biznesu, gospodarki, wizyt premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych, prawda? Tak, to tu odbywa się wiosenna sesja Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Przybyli i przywódcy, i ministrowie finansów, i szefowie banków centralnych. No i premier Morawiecki weźmie udział w czwartek w sesji wiosennej Funduszu i Banku Światowego. Spotka się z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystaliną Georgiewą. No ale także będzie miał spotkania z amerykańskimi mediami. Wystąpi w ośrodku analitycznym The Atlantic Council, także ta wizyta ma wiele wymiarów. No i z pewnością oczywiście będziemy relacjonować ją dla Państwa ustami Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta, który jest na miejscu. Bardzo dziękujemy za dziś, za te zapowiedzi już teraz. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 16. I see.

Strażacy mieli w te święta pełne ręce pracy. Podczas weekendu interweniowali ponad 2000 razy, w dużej mierze w związku z pożarami. Strażacy interweniowali także podczas usuwania skutków silnego wiatru oraz w związku z emisją tlenku węgla. Nawet 350 tysięcy zaplanowanych zabiegów i wizyt lekarskich może zostać odwołanych z powodu 4-dniowego strajku młodych lekarzy w Anglii. Według mediów to najbardziej uciążliwy dla pacjentów protest spośród prowadzonych od kilku miesięcy przez personel medyczny. Strajkujący żądają podwyżki płac o 35%. Młodzi lekarze całkowicie wstrzymali dziś pracę i w czasie protestu będą do niej wracać tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. A 17 już za 28 minut. A zatem już teraz Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaciskamy pasa na zakupach. Tak wynika z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej w lutym spadła o niemal procent w porównaniu do stycznia. Rekordzistą, porównując styczeń do lutego, jest Słowenia, a rok do roku Węgry. Chodzi o ponad 10-procentowe spadki. W Polsce sklepy zanotowały z miesiąca na miesiąc 2-procentowe ubytki w handlu, ale są kraje jak Luksemburg czy Cypr, gdzie odnotowano niewielkie wzrosty. W ciągu najbliższych 3 dekad branża przemysłowa na całym świecie będzie musiała wydać prawie 3 biliony euro, by, mówiąc kolokwialnie, dowieść wyśrubowane ekologiczne standardy. W Polsce sektor będzie musiał wyłożyć 14 miliardów złotych. Tak przynajmniej twierdzą analitycy Allianz Trade i dodają, że sektor przemysłowy odpowiada dziś za mniej więcej 1/4 światowej emisji gazów cieplarnianych. Chodzi m.in. o inwestycje w nowe rodzaje paliw z biomasy czy wodoru. W Polsce według analityków najwięcej będzie musiała wydać na ekoinwestycje branża chemiczna. A gdyby ktoś z Państwa sam chciał zainwestować w ekologiczne technologie, podpowiadamy. Będą dopłaty do pomp ciepła czy na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd. Nabór wniosków ma być ogłoszony w połowie kwietnia. Poziom dopłat powinien być na poziomie z zeszłego roku. 6 tysięcy złotych na panele fotowoltaiczne, do 16 tysięcy złotych na magazyny energii, do 5 tysięcy złotych na magazyny ciepła i do 3 tysięcy złotych na systemy zarządzania tą energią, którą produkujemy z naszych paneli fotowoltaicznych. Mówił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Paweł Mirowski. Maksymalna dotacja ma wynieść 58 tysięcy złotych. Giełda po świątecznej przerwie w rozkwicie. WIG20 teraz prawie 1,7% na plusie, a złoty stabilnie. Za franka płacimy 4,72, za euro 4,67, za dolara 4,27, a brytyjski funt kosztuje 5,32. Jutro na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno z przelotnymi opadami będzie deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr słaby, zmienny, a na termometrach od 5 stopni na Podhalu, 7 na Wybrzeżu, 10-13 w centrum, do 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. O, jak się po świętach nie chce, właśnie, ale konkretnie czego się nie chce? Święta to piękny czas, tydzień przygotowań, 2 dni jedzenia i jedzenia, chata pełna gości, harmider i w domu, ale najpiękniejszy to jest trzeci dzień świąt, czyli dzisiejszy. Goście odjechali, domownicy poszli do pracy, a ja z psem na taras, na leżaki i mieliśmy święty, święty, święty spokój. Jak się nie chce po świętach, konkretnie czego się nie chce? Może właśnie tego. Wracam na teraz pracować. Może się nie chce już więcej sałatki jarzynowej, może serniczka, 2 dwójki i 7 trójek. Czego konkretnie dziś się nie chce? Za 25 minut, 17. Ważna informacja, o tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Kolejne zespoły pilotów gotowe do latania samolotami F-35 i o tym powiemy już za chwilę. The wheat this could be engine stop on him. But I have no fear, cause London is drowning and I live by the river to the invitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on him, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. W przyszłym roku do Polski trafią pierwsze z 32 zamówionych myśliwców F-35. Samoloty budzą emocje, bo to maszyny najnowszej, piątej generacji. Dziś w Poznaniu szef MON-u brał udział w odprawie polskiej załogi, która w przyszłości będzie obsługiwać myśliwce. Żołnierze właśnie zakończyli szkolenie na symulatorach. Więcej na temat tego wyjątkowego samolotu Kuba Witkowski, no ale po kolei. Styczeń 2020 roku. Polska decyduje się na zakup samolotów F-35 i podpisuje umowę na dostawy. Zanim jednak maszyny trafią do Polski, trzeba wyszkolić pilotów. Pierwszy etap, czyli trening w symulatorach, właśnie się zakończył. W przyszłym roku już ci ludzie rozpoczną szkolenie na samolotach, na polskich samolotach F-35. Mówił dziś w Poznaniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który wziął udział w odprawie szkolonej załogi w 31. bazie lotnictwa taktycznego. Przypomnijmy, mowa tu o samolocie piątej generacji, a to oznacza, że polskiego nieba już wkrótce będzie strzegła wyjątkowa maszyna. Ten samolot F-35 jest, czy będzie rewolucją dla naszych sił powietrznych. Mówi Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika Wojsko i Technika. Na miarę, czy to wprowadzenia napędu odrzutowego, czy później samolotów naddźwiękowych, właśnie ze względu na przystosowanie do działania w tym informacyjnym środowisku sieciocentrycznym. Co to oznacza? F-35, maszyna pionowego startu, naszpikowana kamerami, sensorami, nieustannie komunikuje się z otoczeniem. Na bieżąco wykorzystuje dane przesyłane ze współpracujących jednostek naziemnych, innych samolotów czy dronów, ale też sama zbiera informacje o przeciwniku, a przy tym jest trudno wykrywalna dla radarów. I na przykład nasze F-35, mówi Juliusz Sabak z redakcji portalu Defense24, będą mogły przekazywać informacje poprzez sieć do polskich wyrzutni HIMARS, żeby wskazywać jakieś bardzo ważne cele. No dzięki temu samolot nie będzie musiał strzelać, nie będzie musiał się ujawniać, a cel zostanie zniszczony z odległości na przykład 100 czy 200 kilometrów. Dlatego też samo szkolenie ma zupełnie inny przebieg. Pilot musi się nauczyć m.in. obsługi supernowoczesnych nowoczesnego hełmu, który wyświetla nie tylko standardowe odczyty urządzeń pokładowych. Pilot może skorzystać na przykład z takiej opcji, że patrząc bezpośrednio w dół, on nie będzie widział jedynie podłogi w samolocie i swoich nóg, ale będzie też widział to, co się dzieje pod nim. Jak to działa, miał szansę przekonać się jeden z dziennikarzy BBC, któremu pokazano hełm w praktyce. As you're seeing, as you move... Jak widzisz, gdy ruszasz głową, hełm jest spięty z samolotem. Tam, gdzie spojrzysz, także w dół, samolot obraca w tamtą stronę kamerę w kadłubie na zewnątrz i możesz zobaczyć, co jest na ziemi pod tobą. F-35 ma też latać w parze z dronem, który w razie walki będzie brał na siebie większe ryzyko lub samodzielnie wykona całe zadanie. To oczywiście szerokie możliwości tej maszyny. Polska wersja będzie się nieco różniła i między innymi będzie pozbawiona możliwości pionowego startu i lądowania przydatnego głównie na lotniskowcach, których my nie posiadamy. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 18 minut 17. Sięgamy po nagrania z listy przebojów trójki ostatniego wczorajszego notowania. Vito Bambino i Sanach ostatnio na miejscu 26. Odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym tak miał supermoce, nie bezrobocie, to bym wszędzie z tobą szedł. Czy chcesz bić na kwadrat po północy, rozczochramy włosy sobie, swoją bandę weź. Czy wy lubicie pop, pop, bez i podobne? To między nami, tamtych nie ma na sali, kiedy polewamy, polewamy godnie. Chowam to nami, pomiędzy linijkami, jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino, siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieckę w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedosyt, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grał was wiązę? To między nami, tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem w Sanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Vito Bambino, Sanach z utworem Mustang. Spory spadek, 13 w dół na miejsce 26, ale wszystko jeszcze do odrobienia. Dziś przypomnę, w Polsce obchodzimy Dzień Radia. Zeus miał to prawda 9 córek, wszystkie już prawda opiekują się sztukami i naukami, ale jak dowiedziałam się, że telewizja jest 11 muzą, no film 10. Mówię, kurczę, a gdzie jest radio? Dla mnie radio jest dużo ważniejszą i piękniejszą muzą niż telepatrzydło. O, to. Tego się trzymajmy. Gdzie tam film? A tym bardziej telewizja, naprawdę. Bardzo pokrzepiające słowa i za nie to bardzo dziękujemy. 2 2 7 3. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy. To walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little ball blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a cool time then. Said thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today. I got a lot to do. He said, that's okay. Yeah, he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little ball new with the man. Diagnozowaniu śmierci mózgowej NATO w 2019 roku Emmanuel Macron znów zadziwia i irytuje zachodnich sojuszników. W ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, prezydent Francji odwiedził Pekin. W drodze powrotnej z Chin na pokładzie swojego samolotu polityk rozmawiał z dziennikarzami o przebiegu rozmów, a zapytany o napięcia między Stanami Zjednoczonymi a państwem środka powiedział, że Europa musi się oprzeć presji bycia naśladowcą Ameryki. Podkreślał, że nasz kontynent potrzebuje strategicznej autonomii i ostrzegał przed ryzykiem uwikłania się w kryzys w sprawie Tajwanu, który, jak ocenił, nie jest sprawą Europejczyków. Katarzyna Seman. W rozmowie z dziennikarzami Macron powiedział, że Europa powinna być trzecią siłą w porządku światowym obok Stanów Zjednoczonych i Chin, podczas gdy te komentarze potwierdziły to, o czym wiedzieliśmy już wcześniej, czyli długoterminowy cel Macrona, jakim jest strategiczna autonomia Europy i uniknięcie zależności, czy militarnej, czy gospodarczej. Tak, jego uwagi na temat Tajwanu wywołały niepokój po obu stronach Atlantyku. Słowa francuskiego prezydenta spotkały się z krytyką m.in. ze strony amerykańskich republikanów. Mike Gallagher nazwał je żenującymi, haniebnymi i naiwnymi geopolitycznie, a Mark Rubio powiedział, że jeżeli Macron mówi w imieniu całej Europy, to Stany Zjednoczone powinny rozważać skupienie swojej polityki zagranicznej na powstrzymywaniu Chin i pozostawić Europie zajęcie się wojną na Ukrainie. Z dużo większym dystansem sprawę skomentował John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Białego Domu. Jesteśmy pewni silnego sojuszu i silnej przyjaźni, która istnieje między naszymi dwoma krajami, a także tego, że współpracowaliśmy z Francją na kontynencie i w innych miejscach na świecie. Skupmy się na tym, aby upewnić się, że razem spełniamy wymagania bezpieczeństwa obu naszych narodów. Rzecznik francuskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych stwierdził, że wypowiedź Macrona została nadinterpretowana. Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem. Te zapewnienia jednak nie zmniejszają napięcia. Dziennikarze za oceanem oceniają, że niepomocne komentarze francuskiego prezydenta wpływają tylko na osłabienie amerykańskiego i japońskiego odstraszania Chin na zachodnim Pacyfiku, jednocześnie zachęcając amerykańskich polityków, którzy chcieliby zmniejszyć amerykańskie zobowiązania w Europie, w tym zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Po wypowiedziach Macrona o śmierci mózgowej NATO, a następnie próbach strategicznego dialogu z Rosją bez żadnych konsultacji z europejskimi partnerami, prezydent Francji po raz kolejny wzbudza powszechną irytację, stwierdził z kolei dziennik Le Monde. Również w Brukseli nie milkną echa niefortunnego wywiadu. Europosłowie z różnych frakcji są zgodni co do tego, że francuski prezydent ze swoją ideą suwerenności coraz bardziej izoluje się w Europie. Z kolei premier Mateusz Morawiecki przed wylotem do Waszyngtonu zapewnił, że po objęciu przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej największym priorytetem Europy będzie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy Polska już za niecałe 2 lata będzie sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej, to partnerstwo transatlantyckie, partnerstwo Unii Europejskiej i sojusz Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi uczynimy najważniejszym punktem prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Francuscy politycy natomiast obawiają się, że uwagi Macrona będą miały trwały wpływ na wiarygodność Francji na kontynencie. Wypowiedź Emmanuela Macrona w sprawie Tajwanu szybko, jak wiemy, stała się przedmiotem krytyki nie tylko części polityków europejskich, ale co zrozumiałe samych Amerykanów. Do tego tematu pewnie jeszcze będziemy powracać. Przyszedł i był zły. Nie ma.